nog dicht, waarschijnlijk nog 3 kwartier. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle was een aanrijding bij Harderwijk. De vertraging is 1/2 uur. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg zien we zo'n 20 minuten vertraging tussen Best en Oorschot na een aanrijding. 2 rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. President Lukashenko van Wit-Rusland stort Europa in een nieuwe vluchtelingencrisis door migranten naar het grensgebied met Polen te dirigeren. Moet Europa die migranten toelaten? En wat kan de EU ondernemen tegen Lukashenko? Daarover zo dadelijk een gesprek. Maar eerst de verontrustende coronacijfers. Het aantal patiënten met COVID in de ziekenhuizen blijft oplopen. Vandaag lieten de ziekenhuizen in Limburg dus weten geen nieuwe coronapatiënten meer aan te kunnen. Minister De Jonge deed daarom nog maar weer een oproep. Wat we allemaal kunnen doen is zorgen dat het niet te druk wordt in die ziekenhuizen. Zorgen dat het aantal besmettingen naar beneden gaat. Het virus verspreidt zichzelf niet, wij doen dat. En dus hebben wij het ook in de hand door ons goed aan die basismaatregelen te houden om het aantal ziekenhuisopnames uiteindelijk weer te doen verminderen. Vrijdag is er waarschijnlijk weer een nieuwe coronapersconferentie. Volgens sommige virologen is er toch weer een lockdown nodig om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen. Ja, hoe ernstig is de situatie en wat moet er gebeuren? Moet er inderdaad zo'n lockdown komen? Ik ga erover praten met viroloog Anne Wensing van het UMC Utrecht en met data-analyst Jorik Blijenberg, maker van de podcast Signaalwaarde over coronastatistieken. Goedenavond allebei, welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Jorik, vandaag schreef u op Twitter over die laatste coronacijfers. Code zwart dreigt. Ik denk dat, ja, dit heb ik eerder gehoord. Is het echt zo erg? Ja, de ziekenhuizen geven dat zelf aan. Dus dat is eigenlijk gewoon een echo van wat de ziekenhuizen in dit geval in Limburg zeggen. Ja, waar gaat het dan vooral mis? Is dat eigenlijk dan dus alleen Limburg? Daar hebben we het dan inderdaad nu over. Dat horen we in het nieuws. Of ziet u dat ook in andere gebieden misgaan? Ja, als je kijkt naar de nieuwsberichten gewoon overal, dan zien we het dus nu ook in de regio Twente. Het ziekenhuis geeft daar ook aan dat het zwaar is. Heel veel ziekenhuizen geven aan dat het zwaar is. Ze zitten nog net niet allemaal aan de top. Maar we zijn nu bezig met, als je kijkt naar de besmettingen, naar een exponentiële stijging. Dus dat betekent dat als het nu slecht gaat in Limburg, dan over een week of 2 weken gaat het eigenlijk slecht overal. Maar uiteindelijk liggen minder mensen op de IC dan vorig jaar. Zeker, ja. Ja, Kuipers gaf al ook aan waarom. Er zijn gewoon veel patiënten en te weinig personeel. Ja, dat is dus ook vooral een probleem. Anne Wensing, viroloog. Hoe zorgelijk zijn de huidige cijfers wat u betreft? Nou, we zitten absoluut niet in de situatie van de eerste golf. Alleen het probleem is dat we inderdaad in de ziekenhuizen niet de capaciteit hebben. Toen kwam Jan en allemaal helpen. En overal werden mensen uit hoeken en gaten kwamen helpen. En nu zitten we gewoon met wel bedden, maar geen personeel. En dat betekent dat we nu eigenlijk in alle ziekenhuizen de zorg weer aan het afschalen zijn. En dat betekent opnieuw mensen die uitgestelde operaties krijgen. Ja. En dat is eigenlijk zorgelijker en heftiger dan in de eerste golf. Ja, en gaat meer zorg niet door op dit moment. Oké, meer zorg, terwijl we het er toen heel vaak over hadden, uitgestelde zorg. Maar nu moet u meer neven kopen. Ik sprak mijn zus vandaag, die werkt in het ziekenhuis op de hartafdeling. Die zegt ook dat patiënten daar echt heel veel meer moeite ook mee hebben nog weer. Nou, mijn man is hartchirurg, dus heeft die moet dus die 3-4 keer uitgesteld zijn. Dat is bijna niet meer uit te leggen. Er is natuurlijk angst voor mensen ook, hè, dat een ziekte uiteindelijk te ver doorgaat voordat ze geopereerd worden. Maar ook het mentale, om je er telkens op voor te bereiden, het gaat niet door. Nee. Waar zijn al die mensen die eerder wel op kwamen draven? Ja, er zijn natuurlijk een hoop mensen zijn ziek geworden. Het is veel uitval geweest, want het is natuurlijk ontzettend zwaar. En er zijn toen mensen die andere dingen deden, zijn komen helpen. En die zijn nu weer hun eigen activiteit aan het doen. Ja. En dan is natuurlijk de grote vraag, hoe kan dit nou? We zouden ons toch een weg vaccineren uit deze crisis. Hoe kan het nog zo rondgaan terwijl zoveel mensen gevaccineerd zijn? Nou, ik denk wel dat we ons de vaccinatie heeft ons ontzettend veel opgeleverd. He, want we zien met name in de ziekenhuizen mensen die niet gevaccineerd zijn of mensen die wel gevaccineerd zijn, maar waarbij het immuunsysteem onvoldoende werkt om goed te reageren op het vaccin. Dat zijn eigenlijk de hoofdgroepen die we in het ziekenhuis zien. En de mensen die gevaccineerd zijn, over het algemeen worden die niet opgenomen. Dus dat betekent wel echt dat het vaccin ons ontzettend veel gebracht heeft in morbiditeit, dus mensen die ernstig ziek worden, en mortaliteit, mensen die overlijden. Dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om draait. Ja, maar er zijn ook heel veel mensen ziek die wel gewoon gevaccineerd zijn. Die komen niet in het ziekenhuis, maar die moeten zich wel ziek melden. Onder andere ook dus weer zorgpersoneel. En zo wordt het allemaal steeds schaarser. Ja, dat helpt niet mee, inderdaad. Nee. Moeten we ook nog extra bang zijn omdat de gewone griep er ook nog bij komt? Nou, als iedereen nu die basismaatregelen weer handhaaft, die werken ook heel goed tegen de griep. Ja, ja, want daar gaan we het over hebben. Hoe komen we hieruit? Even naar Jorik Blijenberg. Is het te laat ingegrepen? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, als we nu inderdaad weer tegen de grenzen aanlopen van het zorgsysteem, dan zijn we weer te laat, zoals de vorige golf ook. Ja, maar dan krijgen we vrijdag toch weer een persconferentie. Als je dan nu naar de cijfers kijkt, zegt u dan, ja, dan moet dat kabinet sowieso met strengere maatregelen komen? Ja, we zitten nu in een ontzettend zorgwekkende situatie. Het RIVM ziet gewoon geen lichtpuntjes. Dat is iets wat ik eigenlijk nog nooit van het RIVM heb gehoord. Ze zeggen, we moeten zo snel mogelijk iets doen. Dat betekent dat we nu echt moeten ingrijpen. En wat zou er dan moeten gebeuren volgens u? Of zegt u, daar hou ik me niet mee bezig? Ja, uiteindelijk is dat aan het kabinet natuurlijk en de Tweede Kamer om te beslissen van wat wil je precies. Ja. En daar zijn een aantal opties wel voor te schetsen natuurlijk. Belangrijkste is eigenlijk als eerste om te kijken van wat is ons doel. Het RIVM zei vorige week van stevig ingrijpen is nodig om normaal Sinterklaas en kerst te kunnen vieren. Dus als je zou zeggen van we willen kerst normaal vieren, dat betekent dat dat kan als je 2000, 3000 besmettingen hebt per dag. Mm-hmm. Ja, we zitten nu op meer dan 10.000. Dus dan moet je gaan kijken van hoe snel komen we daar en welke maatregelen zijn daarvoor nodig. En als je het kort wil, dan moet je een hevige klap doen. Dan zou je bijvoorbeeld een lockdown kunnen doen. Het RIVM zei vandaag zo snel mogelijk dalen. Ja, we hebben vandaag een aantal collega's van nu gesproken in het land, Anne Wensing, onder andere Ab Osterhaus en Bert Niesters. Ja, die zeggen, er is inderdaad gewoon een vorm van lockdown nodig. Ziet u dat ook zo? Nou, ik vind dat wel heel heftig als je naar de aantallen kijkt. Hè? En dat wel maatschappijbreed weer heel veel invloed heeft. Ik begrijp niet zo goed waarom die basismaatregelen toen losgelaten zijn. Toen want dat is einde zomer, zeg maar. Ja, want dat was eigenlijk best goed te handhaven. Met die QR-codes kon heel veel doorgaan. Mm-hmm. Dan stop je dat, krijg je een overshoot en dan moet je meteen weer alles uit de kast trekken. Ik vind dat wel heel heftig. En ik heb nog niet duidelijk in die persconferentie gehoord, jongens, 1,5 meter, dat gaan we gewoon met z'n allen weer doen. Ja, maar dat, en zou dat begrijp ik niet zo goed. Nee, maar het was een goede optie natuurlijk. Gedrag, basismaatregelen zijn super belangrijk, dat weten we van alles. Alleen hadden we daarop gewezen moeten worden. Echt letterlijk een maand geleden en niet nu pas. Nee. En daarmee zijn ze te laat. Ja, want dat is dan dus de vraag. Mevrouw Wensing, heeft dat nu nog zin? Ik bedoel, krijg je daarmee een snelle daling nu? Nu je zo al in de hoge cijfers zit? Als iedereen zich aan de basismaatregelen zou houden, dan heb je echt een enorm effect. Maar het is natuurlijk wel zo dat je het met een lockdown echt afdwingt. En de vraag is, ja, in hoeverre dat gaan we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen? Of wachten weer op tot er vanuit regeringswegen maatregelen worden genomen? Ja, maar ik vind het wel opvallend dat u zegt, nou, die lockdown, dat vind ik wel heftig ingrijpen. Want u zit in dat ziekenhuis, u ziet dat om u heen. Ik had verwacht eigenlijk, nou, als je zo ziet hoe moeilijk het dus is in die ziekenhuizen op dit moment, dan zal ze toch wel voor een lockdown gaan pleiten. Maar dat doet u dus niet. Nou, kijk, virologisch gezien is dat natuurlijk gewoon een heel goed item. Alleen, ik kan niet een maatschappelijke afweging maken. Die zal het kabinet moeten doen. Nee, maar ja, u zegt, u vindt dat wel heel ver gaan voor de samenleving, hoorde ik u zeggen. Ja, ik vind dat ver gaan. En ik vind het een beetje onbegrijpelijk waarom er niet meer op de communicatie is ingezet. Want we kunnen wel zeggen gedrag, maar ik heb van zoveel mensen gehoord dat ze het idee hadden dat het wel over was vanwege de manier waarop het gecommuniceerd werd. Maar de gedragsunit zei daar ook echt weer heel duidelijk over eind september van, wees heel voorzichtig met het afschalen, bijvoorbeeld de 1,5 meter. Zij zeiden ook van, als we kijken naar ons onderzoek, dan vinden de meeste mensen 1,5 meter eigenlijk nog prima om te handhaven. Dus dat had gewoon gedaan kunnen zijn. Dus het is ook echt wel de versnelling geweest toen van het kabinet. Het kabinet dat echt meer wilde dan eigenlijk nodig was. Te grote stappen nam toen. Ja, en nu moeten we weer terug. Ja. En Anne Wensing, een andere optie zou natuurlijk zijn om het zogenaamde 2G-model in te voeren. Dan krijg je dus alleen een groene QR-code als je genezen of gevaccineerd bent. En dan kan je dus niet meer als ongevaccineerde gebruik maken van de coronapas door je te laten testen. Duitsland doet dat bijvoorbeeld ook. Zou dat een goed idee zijn? Ja, kijk, virologisch gezien zou je daar wat voor kunnen zeggen. Degenen die het doorgemaakt hebben weinig kans om het opnieuw te krijgen. Gevaccineerden hebben in ieder geval zelf nauwelijks risico om in het ziekenhuis te belanden of op de IC. Maar kunnen nog steeds wel blijven besmetten. Maar als je natuurlijk net getest bent en je bent negatief, heb je ook geen kans om mensen te besmetten. Dus ik vind dat Nederland daar wel de beste route in heeft gekozen. Want dat geeft iedereen de mogelijkheid om te blijven participeren in de maatschappij. Ja. En is dat überhaupt, zou dat überhaupt nog op tijd komen, Jörg Bleiberg? Wat precies? Zo'n 2G-model, als je dat nu zou invoeren. We zitten nu op een groei van 40% week op week. Dat is ontzettend veel, dat is ontzettend hoog. Wat we zien is dat op dit moment van alle besmettingen die zijn geconstateerd deze maand, dat er meer dan de helft onder mensen zijn die gevaccineerd zijn. Dus we zien ook dat de gevaccineerden onderdeel zijn van die hele besmettingsketen. Dus op dit moment is 2G ook niet meer die oplossing. Was een goed idee geweest, ook weer een maand geleden. Is toen niet gedaan. Nu moet je steviger ingrijpen. Maar als ik dus u hoor, dan zegt u eigenlijk van 1,5 meter is te laat. 2G-model is te laat. Is alleen nog maar een lockdown? Er zijn nog ontzettend veel maatregelen die we kunnen nemen. Ja, ik heb even gekeken naar het hele lijstje, eigenlijk de menukaart. Dus dat is coronatoegangsbewijs, maar dat is ook weer thuiswerkadvies. Vorige week hebben ze halve maatregelen genomen, was gewoon 50%. Kan je er weer inzetten, je hebt 1,5 meter, je hebt sluitingstijden, avondklok, groepsgroottes buiten, binnen, groepsgroottes bij evenementen, wel of geen evenementen. Maar dat is eigenlijk gewoon ongeveer een lockdown sectoren. Als je dat allemaal gaat doen, toch? Het is die menukaart. Je moet kijken welke maatregelen tellen op tot een zekere daling. Ja. Nou roept vandaag viroloog Jaap Goudsmit, om nog maar even een naam te noemen, in het RC, in het NRC op om iedereen zo snel mogelijk die derde, die boosterprik te geven. Mevrouw Wensing, is dat een idee? Als inderdaad die gevaccineerde onderdeel nu dus zijn van die keten? Nou, Jaap Goudsmit is natuurlijk een goede viroloog. Hè? Dus dat is een heel verstandig advies vanuit het virologische oogpunt. Want die booster die beschermt extra tegen ziekte en ook tegen transmissie. Zelf is het natuurlijk wel ingewikkeld dat er natuurlijk heel veel mensen in de wereld zijn die nog geen vaccin hebben gekregen en dat wij dan een derde aan iedereen zouden uitdelen. Dat is wel een ingewikkelde afweging. Want dat virus houdt zich niet aan een landsgrenzen. Dus op het moment dat je elders in de wereld de zaak helemaal nog niet onder controle hebt, dat je mensen überhaupt niet hebt gevaccineerd, is het de vraag of dat op korte termijn zal het zeker werken, maar of dat op lange termijn ons wereldwijd uit dit probleem helpt. Ja, dus dan zegt u toch echt nee op al die andere dingen. Gewoon afstand houden. En dan denk ik, daar red je toch nooit mee? Nou ja, ik zou heel graag gewoon willen dat we ieder de verantwoordelijkheid, en dat zeg ik wel vaker, en misschien is dat een utopie, hè? Ik ben natuurlijk geen gedragsdeskundige, maar ieder de verantwoordelijkheid bij onszelf nemen en daar gewoon continu op gewezen worden, door elkaar, maar ook door onze overheid. En ik denk, zelf heb ik wel heel veel vertrouwen dat de meeste mensen echt bereid zijn, dat zie je ook uit de cijfers, om hier aan mee te werken. Maar dan moeten ze wel goed begrijpen waarom en weten waarvoor. En want als stel iedereen doet dat keurig, hè? Even de ideale samenleving. Wat zou dat betekenen als iedereen nou echt die afstand houdt, Jörg Bleiberg? Kan dat omlaag? Je zit goed in de cijfers. Ja, het is onduidelijk of als je echt de basismaatregelen helemaal volgt, of dat hetzelfde effect gaat hebben als een lockdown. Het mooie van de lockdown is dat het gewoon het afdwingen van gedrag is. Ja, maar stel iedereen doet wat hij moet doen. Na de dansen met Jansenpiek. Die ging heel snel omhoog, maar die daalde ook heel snel. Toen zaten we op een halvering eigenlijk van een halvering elke 7 dagen. Dus dat zou betekenen dat je in het niveau waakzaam terechtkomt eind december al. Dus dat is supersnel. Dus het zou, wat Anne zegt, als wij dat nu allemaal doen, iedereen die luistert moet het dus nu doen, plus alle andere mensen, dan zou het heel veel effect kunnen hebben. Maar dan moeten we ons er strak aan houden. Als iedereen zich er heel strak aan houdt, en bij deze dus ook de oproep, dan gaan we het redden. Ja. Anne Wensing, wat betekent dit alles nu voor de komende maanden? En misschien ook, ik ga nog verder kijken naar komende winters. Moeten we rekening houden met toch een soort samenleving waarbij je gewoon af en aan te horen krijgt mondkapjes op, mondkapjes af, afstand houden, niet afstand houden? Hoe ziet u dat? Ja, ik had natuurlijk ook gehoopt, net als ieder ander, dat het gewoon al voorbij zou zijn. Maar we zien toch dat we hier echt niet zomaar uit zijn. En dat dit gewoon voorlopig nog onderdeel blijft van ons leven. Tenzij we in staat zijn om capaciteit in de zorg heel erg uit te breiden. En dat blijkt toch dat niet gelukt is. Nee. Dus ik vrees wel dat we er nog even zoet mee zijn. Ja. Niet helemaal hoopvol, maar laten we ons inderdaad inzetten met z'n allen. Dank voor dit gesprek en heel veel succes. Viroloog Anne Wensing van het UMC Utrecht en Jorik van Blijenburg, data-analyst en maker. We gaan dat luisteren van de podcast Signaalwaarde over corona, statistiek en beleid. Graag gedaan. Het woord is nu aan satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De carnavalsfeesten rond de 11e van de 11e zijn op veel plekken afgelast vanwege corona. Maar op sommige plekken gaan ze nog gewoon door. Bijvoorbeeld in het Brabantse Echt op Zeef. Ik ga daarover praten met Pascal Stevens van de carnavalsvereniging De Zorgmedewerkertjes uit Echt op Zeef. Bij jullie gaat het gewoon door. Ja, we hebben gewoon een hele toffe 11e van de 11e georganiseerd. Mensen hebben speciaal vrijgekregen van hun werk. Dus wat we gaan doen, dat is met duizenden mensen gaan we dus thuis blijven. Maar bijvoorbeeld ook boodschappen doen met speciale klederdracht. De zogeheten FFP2-maskers. Allemaal helemaal in stijl. We gaan allemaal evenementen afgelasten. Daar hebben we heel erg veel zin in. Dat is ook al maanden voorbereid. We hebben een thuiswerktrimester georganiseerd. Met allemaal leuk thuiswerkonderwijs. Kortom, ja, het wordt één groot gekkenhuis. Fantastisch. Ja, nou, heel veel plezier. Pascal Stevens van de carnavalsvereniging De Zorgmedewerkertjes uit Echt op Zeef. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Europa heeft vandaag nieuwe sancties aangekondigd tegen Wit-Rusland, omdat de regering van leider Lukashenko vluchtelingen richting de grens met de EU dirigeert. Dat leidt met name in Polen tot een humanitair onhoudbare situatie, omdat dit land de vluchtelingen niet wil opvangen. Gaan die sancties, die dus Europa heeft aangekondigd, helpen? En wat moet Europa aan met deze mensen, al deze vluchtelingen? Daarover praten we met PvdA-europarlementariër Thijs Reuten en directeur Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Hartelijk welkom allebei. Mevrouw Seelen, ik begin even bij u. Wie zijn die mensen eigenlijk die via Wit-Rusland naar de EU komen? Waar komen zij vandaan? Een groot deel van deze mensen, wat wij vernemen, zijn in Erbil, in het noorden van Irak, op het vliegtuig gestapt. Met een visum voor Wit-Rusland. Maar het gaat niet alleen om Koerden. We horen ook over Afghanen, Congolezen, Cameroenezen. Dus een aantal nationaliteiten, veel Syriërs. Ja. En nou is die situatie in Noord-Irak, het is niet per se dat ze daar weg moeten. Dus en ik hoor ook dat ze vrij veel geld betalen. Is dit een rijke bovenlaag die daar vertrekt? Ik hoor inderdaad ook bedragen van enkele duizenden euro's. Ja, als je die bij elkaar kunt krijgen, dan behoor je niet tot de arme sloepers van een land. Nee. Nee. Hoe zou u ze dan noemen? Vluchtelingen, migranten? Ik vermoed dat het van alles wat zal zijn. Er zijn natuurlijk altijd mensen die met z'n allen geld bij elkaar leggen om één iemand vooruit te sturen. Maar wat we zien van de beelden aan de grens Wit-Rusland-Polen zijn het ook hele gezinnen. Ja. Dit zijn mensen die proberen om in Europa een betere toekomst voor zichzelf en voor hun kinderen te creëren. Ja, en het is dus echt zo dat Lukashenko deze vluchtelingen of migranten, nou ja, deze mensen eigenlijk gewoon een soort van helpt om deze route te gaan doen. Hij haalt ze eigenlijk gewoon op, toch? Ja, dit zijn mensen die zelf graag naar Europa willen, hè, die daar graag een nieuwe toekomst beginnen. Vluchtelingen zijn niet alleen heel arm. Hè. Je hebt ook vluchtelingen die best iets te verkopen hebben, een huis of een auto of weet ik veel. Met de opbrengst daarvan nu dit tripje naar Wit-Rusland betalen. Zij zouden anders of je moet de route via Griekenland nemen. Maar het is allemaal heel ingewikkeld om Europa binnen te komen. Dus de vluchtelingen zien hierin een relatief makkelijke manier om Europa te bereiken. Dat is wat ze althans beloofd wordt. Ja. De praktijk, zie de beelden vanuit het grensgebied, is alles behalve makkelijk. Ja, want wat hoort u over de situatie in dat grensgebied? Ik hoor dat mensen met een toeristenvisum aankomen. Met het geld wat ze betaald hebben, mogen ze een tijdje in een derde 3-sterren hotel in Minsk zitten. En als dat afgelopen is, worden ze op straat gezet. Het schijnt erg druk te zijn in Minsk op straat met vluchtelingen. Daarna worden ze naar de grens begeleid door Wit-Russische militairen. En aan de andere kant worden ze opgewacht door Poolse militairen. Ze kunnen niet vooruit Polen in en ze kunnen vervolgens ook niet terug uit naar Minsk. Dat geldt althans voor een heel groot gedeelte van deze mensen. En dus komen ze vast te zitten in een bosrijk gebied in het grensgebied. Ja, en ik begreep ook dat die Wit-Russische soldaten ze pushen om door te gaan naar Polen. Terwijl bij Polen het prikkeldraad op hen wacht. En daar ook militairen staan die ze terugduwen, als het ware. Ja. Ja, dat is ook wat wij horen. De eerste doden zijn gevallen. Het is hartstikke koud in dat grensgebied. 'S Nachts temperaturen van onder nul. En mensen zijn daar niet op berekend. Er zitten kleine kinderen tussen, zwangere vrouwen, invaliden zag ik zelfs. Het is van alles en nog wat. En dit kan natuurlijk absoluut niet. Nee. Meneer Ruiten, waarom laat Polen deze mensen niet toe? Ja, Polen die creëert eigenlijk bewust een situatie waarmee ze ook politiek gebruik maken van de situatie die door Lukashenko gecreëerd wordt. Door een sfeer te creëren dat Polen bedreigd wordt, dat de Europese Unie bedreigd wordt. Daar komt ook allerlei dreigende taal bij om de hoek kijken. En ze hebben dat grensgebied volledig afgegrendeld. Er is niemand wordt daar toegelaten, terwijl al lang ook is besloten door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat humanitaire hulp moet worden toegelaten. Het gebeurt niet, we hebben er geen zicht op, we krijgen geen toegang. Ik ben er zelf geweest 2 weken geleden in Polen. Geen toegang tot het grensgebied, wel in Litouwen. Ook de Europese Commissie krijgt geen toegang. En daardoor dreigt nu een humanitaire ramp aan die grens. En die wordt dus door Polen als het ware ook gebruikt om de aandacht ook weer af te leiden van die andere crisis waar Polen mee te maken hebben, namelijk die van de rechtsstaat. Ja. Dus Polen wil de grens niet openen voor die mensen die daar vastzitten. En er mag ook echt niet geholpen worden. Hoe komen die mensen überhaupt aan eten, überhaupt, mevrouw Seelen? Nou ja, dat is de grote vraag. Eten is een probleem, drinken is een probleem. Er staan op het internet tal van filmpjes van ook Poolse vrijwilligers die willen proberen om deze mensen te helpen en tegengehouden worden. Wij zouden als hulporganisatie ook heel graag naar het gebied toe gaan om te helpen. En het is natuurlijk onbestaanbaar dat Europa, Polen maakt deel uit van de Europese Unie. We hebben met elkaar afspraken gemaakt over humanitaire noden. We hebben samen het vluchtelingenverdrag ondertekend. Het is onbestaanbaar dat Polen ons de toegang tot kwetsbare mensen ontzegt. Ja, maar dat is dan, en als ze dat dan wel zouden doen, dan zou dat korte termijn oplossing zijn. Meneer Reuter. Het zou mensenlevens redden. Dat absoluut, absoluut. Maar dan zit je alsnog met het punt, hoe dan verder? Thijs Reuter, PvdA Europarlementariër, hoe denkt u daarover? Ja. Moeten ze uiteindelijk Europa in of niet? Nee, ik ben net een commissievergadering uitgelopen die speciaal dit punt ook aan de agenda was toegevoegd. En daar was ook een vertegenwoordiger van de commissie. En dat blijft toch ook hangen in heel veel nu ook vandaag goede ideeën over sancties waar ik al sinds juli over gevraagd heb. Lukashenko moet namelijk stevig aangepakt worden. Maar tegelijkertijd, en daar heeft mevrouw Seelen helemaal gelijk in, moeten we natuurlijk ook, en dat moet ook de Europese Commissie doen, Polen aanspreken op haar verplichtingen krachtens het vluchtelingenverdrag en het naleven van de grondrechten, de rechten die wij met elkaar als Europa hebben afgesproken. Dat betekent dat hoe je aan die grens komt eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Als je aan die grens komt en je vraagt asiel aan, dan heb je recht op een goede asielprocedure. En daar is op dit moment in Polen totaal geen sprake van. Nee, even die twee dingen uit elkaar halen. Ik wil daar toch iets op zeggen, want Europa heeft wel een enorme berg boter op zijn hoofd hier. Hè. Deze situatie is niet nieuw. Hè. Wat er gebeurt aan de Pools-Wit-Russische grens mag nieuw zijn. Maar mag ik wijzen op de pushbacks naar Libië toe? Nota bene met de hulp van door ons gefinancierde Frontex-boten. Hetzelfde gebeurt vanaf de Griekse eilanden, waar zelfs mensen die al aangekomen zijn teruggeduwd gestuurd worden naar, naar Turkije toe. Je ziet eigenlijk hier dat Europa de afgelopen jaren geen fatsoenlijk vluchtelingenbeleid heeft weten te ontwikkelen. Dat is heel lastig binnen de Europese Unie, want er zijn altijd landen zoals, heel cynisch, Polen en Hongarije, die het niet eens zijn met hulpverlening en opvang van vluchtelingen. Dat wreekt zich nu wel. Ja. Dat wij niet voldoende ingezet hebben op fatsoenlijke opvang in de eigen regio. Ja. En geen fatsoenlijk beleid gemaakt hebben voor de opvang van vluchtelingen in Europa. En daar spreekt u eigenlijk, meneer Reuten, ook op aan? Ik spreek de hele Europese Unie daarop aan, dus ook meneer Reuten. Ja. Nou, meneer Reuten. Ja, dat mag ook. En ik zit hier in het Europees Parlement. En sinds ik daarin zit in april, doe ik niet anders dan aan allebei de kanten van dit probleem drukken. Ik heb gevraagd om veel scherpere sancties. Wat nu voorgesteld is, is nog niet genoeg. Maar daarnaast heb ik mij voortdurend ingezet, inderdaad ook tegen die pushbacks. Ik maakte ook hier een connectie tussen wat hier in Polen gebeurt en wat er op Lampedusa gebeurt, wat er op de Griekse eilanden gebeurt. De oorzaak is een andere. In dit geval gaat het om een dictator die mensen de grens overduwt. Maar de reactie van de Europese Unie is steeds dezelfde. Als het gaat om de buitengrenzen, wil iedereen die buitengrenzen samen bewaken. Maar als het gaat om de mensen die aan die grenzen aankomen, dan kijkt iedereen de andere kant op. En daar heeft mevrouw Seelen gelijk in. We hadden sinds 2015 een Europees humaan asiel- en migratiebeleid moeten maken. Oké, maar dat is dan inderdaad wat had gemoeten. Inderdaad, nu, hoe moet het nu met deze groep verder? Ja. Want deze mensen, zegt u, ja, die moet je dus toelaten. Maar dan zullen ook heel veel mensen zeggen, dit wordt een beloning voor mensensmokkel en de volgende groep staat alweer te wachten. Ja, maar daarom moet je dus ook allebei doen. Je moet Lukashenko alle bewegingsruimte die hij nog heeft, want wat hij kan doen nu maakt duidelijk dat hij veel te veel ruimte heeft. Die moet je hem ontnemen. Er maar moet veel dat? Meer ingezet worden. Wat dan? Ja, wat kan je doen dan? We kunnen dus die sancties nog verder aanscherpen, maar vooral ook met landen buiten de Europese Unie afspraken maken over het vliegverkeer naar Minsk. Zolang hij mogelijkheden houdt om deze reizen, tussen aanhalingstekens, te organiseren, hebben we hem niet sterk genoeg geïsoleerd. En het tweede wat moet gebeuren is dat de commissie Polen ook aanspreekt en procedures start, zowel tegen de wetgeving die pushbacks legaliseert in Polen, Litouwen en Letland, maar ook de Polen aanspreekt op het naleven van van onze grondrechten en Polen aanspoort om de andere lidstaten te vragen om te helpen. Daar komt de solidariteit ook om de hoek kijken die nu getoond moet worden. Ik wil niet de winter ingaan met mensen daar aan de grens die in een humanitaire catastrofe belanden. Ja, mevrouw Seelen, wat denkt u van dit plan van Thijs Reuten? Het is een Kafkaïaanse situatie waar we in terecht gekomen zijn. We hebben dit zelf gecreëerd. Ja, maar nu hoe verder? Ja, hoe nu verder? Ja, Wit-Rusland straffen alleen, tuurlijk, fijn idee. Maar laten we eens beginnen met de mensen die daar nu in die bossen zitten te verkommeren van de kou, zonder eten, met kleine kinderen, etc. Maar daarvan zegt Thijs Reuten, die moeten Polen in. Iets anders kan niet. Terugduwen Wit-Rusland in is niet wat we afgesproken hadden. Dus die moeten de asielprocedure in. Zorg voor toegang voor hulpverleners. Zorg voor toegang voor journalisten. Ja. Dat op Europees grondgebied daar geen toegang voor is. Nou, dat is onbestaanbaar. Maar is Polen überhaupt onder de indruk van dit soort inderdaad oproepen, Thijs Reuten? Nou ja, kijk, daarom hebben wij ook vandaag ook net weer in de commissie, in de vergadering van het Europees Parlement, is de commissie daar ook op aangesproken. Je moet nu alle middelen inzetten en niet naïef zijn. Dit is verbonden met het gedrag ook van Polen als het gaat om de rechtsstaat. Men gebruikt dit voor binnenlands politieke doeleinden. Polen moet worden aangesproken hierop, want er dreigt daar een humanitaire ramp van kolossale omvang, waarvan we de omvang ook niet kunnen beoordelen, maar dat daar heel veel mensen vastzitten terwijl het kouder wordt, dat is helder. Ja. Nu reageren bij ons ook wel eens luisteraars. Zo ook een luisteraar nu, Rob van Engelshoven, die zegt, economische vluchtelingen moeten we niet eens binnenlaten, mevrouw Seelen. Ja, wat wou je er dan mee doen? Ze gaan niet in rook op, hè? Ze zitten klem tussen Wit-Rusland en Polen op dit moment. Ik denk dat je er fatsoenlijk aan doet om deze mensen nu in de asielprocedure toe te laten. Exact. En als blijkt dat dit migranten zijn en geen vluchtelingen, dan staat de optie volledig open dat je ze terugstuurt naar het land waar ze vandaan komen. Dat is fatsoenlijk en dat is wat we met elkaar afgesproken hebben. Maar Thijs Reuter, ik zag ook, er waren toch wat interviews ook te zien, her en der via Twitter. En daar zei een jongen uit Libanon, ook in dat grensgebied, die zegt: laat mij gewoon teruggaan naar mijn land. Ik wil alles beter dan hier. Ja, maar ik heb ook verhalen gehoord al in augustus en september van Yezidis die in Letland terecht waren gekomen en die zo geschrokken waren van de behandeling die hun ten deel valt, dat ze zeiden: alles beter, ik wil desnoods terug naar Irak. Dat toont anderzijds ook weer aan dat het niet allemaal mensen zijn die alleen maar op zoek zijn om Europa te bereiken, maar ook mensen die echt in nood zijn en onder valse voorwenselen door Lukashenko hier naartoe zijn gelokt. Nou, de nood is hoog en dat is heel erg duidelijk geworden uit jullie woorden. Ik hoop echt dat er een oplossing komt. Ik dank jullie voor dit gesprek. Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en PvdA-Europarlementariër Thijs Reuten. Zometeen dan, Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Daar uitgebreid aandacht voor een topbijeenkomst van de communisten in Beijing. En om 8:30 langs de lijn omstreken. Met daarin onder andere een gesprek met zanger Jim Bakken. Gaat het luisteren. Tot dan. NPO Radio 1. 7 uur.